Bonita peza, olas del sur. Sí, señor. De Daniel Minimalia. Sí, Daniel Minimalia, pues estivo no Gómez, na Feira Internacional de Músicas do Mundo que se celebra en Santiago de Compostela. E este músico, Daniel Minimalia, que, por certo, haberá que buscar a forma de poñerse en contacto de con él. De poñerse en contacto con él. Que o Arensan, precisamente, me parece. Presentou un disco que se titula Arenas de Luna, acompañada aquí nesta peza concretamente, que ti dices, Olas del Sur, pues ela vai acompañada coa colaboración de Rosa Cedrón. Ostras. O sea, que é a que nos oíamos de fondo, ¿sabes? O segundo álbum deste Orensan, que achega 9 temas na liña do seu primeiro traballo que titulou Contos Sonoros, e este segundo chamase Arenas de Luna. Un grande protagonismo da guitarra, da creación das atmósferas sonoras na liña de Mike Oldfield, nas que se topan o folk, o flamenco, como viches aí, que sí. O gypsy jazz e a música francesa pasar tamén polo rock e pola música electrónica, non? Según sinalan a presentación do seu disco. Olas del Sur, en colaboración con Rosa Cedrón, serve de presentación ao volumen que conta tamén cunha versión de El Estanque, de... Sabes que son héroes del silencio, non? Sí. O artista desenvolverá pues, nos vindeiros meses unha xira por Galicia e España e pretende presentar despois o álbum editado por Zouma Records en Estados Unidos. Bueno, pues este galego Ourensán, pues buscaremos a forma de poder conectar con él para que nos explique como é este segundo traballo que acaba de presentar En Santiago, me parece que no Gómez, sí. Sí, no Gómez. Foi precisamente o día 22, o sea, 23, o sea, hai 7 días. Nada, hai 7 días. A semana pasada. E agora tes previsto outra peza de música, outra música diferente? Pois sí, vamos con outra peza de música. Sí. Aí a temos. Exactamente. Vale. Despois falamos dela logo. Sí. Veña. Este... Bueno, esta peciña, Arenas de no, Luna. No, esta era... Estábamos hablando de... Ah. Do disco de... Ah, sí, sí. O disco chámase Arenas de Luna, ¿verdad? Sí. Pero a peza chámase El Estanque. El Estanque. Que una interpretación de... Héroes del Silencio. Exactamente. Pero que interpreta a Daniel Minimalia. ¿No? Sí, exactamente. Sí, sí. Certamente. Bueno, quédanos muy poquillos minutos, pero podemos seguir falando de música. En Galicia acaban de presentar Fiándola da a Volta e Media. Fiándola é outro grupo folk de Galicia que acaba de presentar un disco interesante. Chámase Volta e Media. Uh-huh. E ten o disco precisamente unha manivela como se fora Volta e Media. Interesante tamén esta... O mellor, si somos capaces de ter un bocadiño de tempo, na próxima semana, pois intentaremos comunicarnos con Fiándola, ou Fiándola, que é un grupo que acaba de presentar o disco este que se acabamos de decir, Volta e Media, que ten moitísimo que ver cos traballos que recollen o grupo, acompañan un terceiro disco de é un septeto, sabes, son sete persoas nacidas, naceu o grupo no ano 1996 e mantén en Volta e Media o seu son con grande protagonismo dos acordeóns, uh-huh, que tanto che gustan a ti. Sí. Clarinete, gaitas e percusión, ritmos como as xotas, as muñeiras, os podobles ou a rumba, conviven nun álbum que se gravou o pasado verán nos estudios de Disco da Estrada. Uh-huh. Logo do concerto de presentación na Sala Son de Cangas, que tamén ti coñeces, sí, o pasado domingo día 19, o grupo ten previsto novos recitais en Betanzos, precisamente no mes de decembro, e en Bueu no mes de febreiro. Pero agora vamos a escoitar algo... Sí, vamos a despedirnos pues cunha cantiga de Cantares de Brión, que muy se bien titula así, O Carro, que é de letra da Terra Xa, de Manuel María. Muy ben, imos alá. Así que, amigas e amigos, despedímonos con esto. Hasta vindeira semana, carro, lógicamente. Hasta o vindeiro xoves, e o domingo lembren que estamos aquí dun a tres. Así que, amigas e amigos, biquiños... Vale.